Toparczyk. Dzień dobry, Franku Poranku. Razem z Frankiem Porankiem witamy serdecznie wszystkich zagadkowych słuchaczy. Tak? Słuchaczy. A są z nami w studiu debiutantka Ola. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Natalka, która zagadkowe studio odwiedziła już cały jeden... Raz. Raz, zgadza się? Tak. Mhm. Za sterami zagadkowego pojazdu Iwanka Kunewa, przy telefonie Marek Pawlukiewicz, przy mikrofonie Kasia Stoparczyk. A dzisiaj, dziewczyny, zaczynamy tak. Uwaga. Wzmianki o celebrowaniu urodzin można znaleźć już w historii starożytnej. W starożytnej Grecji i Rzymie obchodzenie urodzin początkowo było zarezerwowane dla... Dla kogo? A, dla bogów, a z czasem władców, którym przypisywano boskie pochodzenie. Ale także w starożytności narodzinom każdego dziecka przypisywano wielkie, często magiczne znaczenie. Już wtedy nasi przodkowie uważali, że narodziny same w sobie są cudem życia. Olu? Słucham. Dzisiaj świętować będziesz okrągłą 10. rocznicę tego cudu życia, zgadza się? Tak, zgadza się. To Natalka, mamy niespodziankę. Sto lat, niech żyje nam. Sto lat, niech żyje nam. A mamy komplet, bo mam jeszcze dla ciebie fanfary. Godziny rodzice wrócą w każdej chwili. Nie będą raczej dla nas mili. Staną w drzwiach i rozpędzą Jacka urodziny. Postanowił ktoś narobić bigosu. Łazienka zamieniła się w fontannę Witrewi. Dywanów nie ratował nikt, nie było potrzeby. Jacka urodziny z płyty Duże Dzieci. No pewnie nie jeden Jacek świętuje dzisiaj swoje urodziny, a w naszym zagadkowym studiu świętuje je Ola. Ola, szykujesz jakieś urodzinowe przyjęcie? Tak, będzie bardzo dużo osób dzisiaj. Aha, a jak musiałby wyglądać urodzinowy stół, aby był to stół waszych marzeń? Co koniecznie na nim powinno się znaleźć? Mój stół na przykład będzie okryty kolorowym... Dywanem? Nie, dywanem, tylko przykryciem. Tak, obrusem. Kolorowym. Będą balony pewnie, tort czekoladowy, różne cukierki, będzie poszukiwanie skarbów. A co będzie tym skarbem? Dwie paczki gum do rzucia i bardzo dużo lizaków. A, no to motywacja duża. A wiecie, jak dzieci świętują, a właściwie nie tylko urodziny, a w Ameryce Południowej, na przykład w Meksyku? Nie. Rodzice, dziadkowie u sufitu wieszają taką potężną kulę i solenizant w przypadku urodzin ma przewiązane opaską oczy i próbuje tę kulę rozbić. To nazywa się piñata. No, a kiedy ją rozbije, słuchajcie, co z tego wypada? Dużo słodyczy. Deszcz, słodki deszcz. No, może to jest dobry pomysł na twoje urodzinowe przyjęcie. Tylko ja nie wiem, bo aż tak dużo cukierków nie mam. I sufit daleko, nie? Ciężka sprawa. Natalka, a u ciebie jakby to miało wyglądać, żeby było naprawdę tak, abyś czuła się szczęśliwa? Ja bym też miała na stole nakryty obrus, miała talerzyki dla gości, trochę cukierków, jakiś tam... jakieś tam chrupki różne takie. Zdrowe oczywiście, prawda? I jeszcze tort. Tort musi być koniecznie. Dziewczyny, a czy wiecie, skąd wywodzi się zwyczaj zapalania na torcie świeczek? Nie. Ja też do wczoraj nie wiedziałam, ale zadałam sobie trud, poszperałam, poszukałam i dowiedziałam się, że najprawdopodobniej ze starożytnej Grecji, w dniu urodzin Artemidy, no nie pytam nawet, kim była Artemida, trudne pytanie, prawda? Mhm. Bogini księżyca i łowów. I właśnie tej bogini składano w darze symbolizujące księżyc w pełni miodowe ciasta. A księżyc w pełni to jaki kształt? No, jak w pełni, to jasna sprawa. Na dodatek z zapalonymi właśnie świeczkami. To wiecie, jeszcze z ciekawostek znalazłam takie. Kanadyjczycy w dniu urodzin smarują solenizantowi masłem... No, co takiego? Nos! Aby był śliski i nieuchwytny dla złego losu. Natomiast Wietnamczycy i Chińczycy swoje urodziny świętują w Nowy Rok. A w Meksyku, tak jak wam wspomniałam, właśnie jest w Wspaniała, słodka, fantastyczna piniata. Mhm. Fajny pomysł? Tak, fajny. Doskonały. Dobrze słychać? Kiedy pan włączy muzykę? Przyszedł do nas wujek Władek, przyniósł wielką czekoladę. Rodzynkami, w pięknym pudle z obrazkami. Jeśli będę krzecznie siedzieć, dadzą mi ją po obiedzie. Szuflada, wszędzie pachnie czekolada. Układanki chcę układać, wszędzie pachnie czekolada. Ale smacznie było, mniam, mniam. Nie wiem kto i tytuł piosenki Zapach czekolady. No a skoro wzmocniliśmy nasze siły tabliczką czekolady, to zdaje się najlepszy moment, aby zmierzyć się z czym? Zagadkami. Na pewno? A jak jesteście pewne, to powiedzcie głośno i wyraźnie z czym? Zagadkami. No świetnie. Jesteście gotowe? Tak. Ciekawe, czy gotowi są nasi zagadkowi słuchacze. No ale skoro wy jesteście gotowe, w takim razie zaczynamy. Uwaga, podpowiedź bardzo prosta. Oczywiście, numer jeden. Może być gołooka, może być zielonawa, ale może być też zupełnie zwyczajna. Kameleon. Spodziewałam się odpowiedzi W polskich miastach zaczęła się pojawiać jakieś 40 lat temu. To dużo czy mało? Dużo. No, pewnie mamusie się teraz ucieszą. Bardzo. Ma długi ogon i jest bardzo bystra. Ptak, kot. Ptak, kot. No właściwie pasuje wszystko. Coś jeszcze? Pies. I to ona jest. Ona. Mhm. Jest też towarzyska, ruchliwa, hałaśliwa, a kiedy się odzywa, to zazwyczaj mówi czak-czak albo kek-kek. Myślałam, że to na początku papuga. A ja myślałam, że to wrona. Papuga Wrona. Słuchajcie, ja powiem tak, ciepło, ciepło, coraz cieplej i bardzo, ale to bardzo lubi błyskotki, a odzywa się tak. Sroka. Ciekawe, co to w języku oznacza. No ciekawe też, czy macie rację. Pan Wiesław Drzewicz doskonale zna odpowiedź na to pytanie i w dużo prostszy sposób niż ja zapyta teraz o bohaterkę zagadki naszych słuchaczy. Posłuchajmy. Z archiwum zagadek. Skrada się chytrze, a gdy nie widzisz, bierze twe rzeczy i się nie wstydzi. Aha, 22. I ile trójek było? Kto pamięta? 7. Całe 7 trójek, a my na was czekamy. Well, I feel like an old hobo on sad, lonesome and blue. I was fair as a summer day. Now the summer days are through. You pass through places and places pass through you, but you carry them with you on the soles of your traveling shoes. Well, I love you so dearly, I love you so clearly. I'll wake you up in the morning so early just to tell you I got the wandering blues. I got the wandering blues, and I'm gonna quit these rambling ways one of these days soon. And I sing the littlest birds sing the prettiest songs. Sponsorem nagród jest Ekehomo 21, organizator wakacyjnej szkoły treningu pamięci, twórczego myślenia i rozwoju. Skrada się chytrze, a gdy nie widzisz, bierze twe rzeczy i się nie wstydzi. No i ciekawe, co nam odpowie pan Jan, 5-letni, który dzwoni do nas z Radzionkowa. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Jasiu, jak brzmi odpowiedź? Halo? Halo. Halo, jesteśmy, Jasiu. Słuchamy. O, odzywa się. Kto to taki? Fioka. No przecież odpowiedź jest jaka? Dobra. Nawet doskonała. Iwanko, droga, czy my mamy gdzieś fanfary pod ręką? Jasiu. O, zdaje się, że zaraz zabrzmią. Jasiu? Proszę. Słyszałeś? To dla ciebie. Dobrze. Mama. Mama, nie przeszkadza. Jasio teraz rozmawia z nami, z zagadkowym studiem. Zgadza się? Tak. Tak. Bardzo dobrze cię słyszymy i serdecznie gratulujemy. Jasiu? Proszę. A wakacje przed tobą czy za tobą? Gdzieś wyjechałeś? Mam. Halo? Nie wiem co. Nie wiem co. Wiesz co, to zróbmy tak. Jeśli wyjechałeś, to gratulujemy. A być może jeszcze wyjazd przed tobą, to życzymy ci wszystkiego dobrego. Na te wakacje, co tam, Natalka? Na cały rok szkolny, prawda? Tak. A właściwie w przypadku Jasia, przedszkolny. Pozdrawiamy cię, Jasiu, pozdrawiamy mamę i pozdrawiamy cały Radzionków. No. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa. No, ciekawe, co na tę wypowiedź Jasia, bohaterka naszej zagadki? Największy na świecie to Niagara. Jest cudem natury, gdzie woda potężnym strumieniem spływa z wielkiej góry. No nie, to była zagadka numer 2, a ja chciałam poprosić panią Srokę o głos. Może uda się jeszcze panią Srokę o głos poprosić. A, czary mar dzisiaj na zagadkowej antenie. No nic, ja się odgadł znakomicie. A wyobraźcie sobie, że ludzie przez wiele wieków mylili srokę z sójką. Czy to ten sam ptak, dziewczynki? Nie. Nie. W Chinach sroka uważana jest za symbol pomyślności i radości. Nawet jej podobizną przyozdabia się lustra. A pamiętacie, jak Jan Brzechwa pisał o pani sroce? Tak. No jak? Jak to było? Jak to było? Siedzi sroka na żerdzi i... twierdzi. Tak, że cukier jest słony, że mrówka jest większa od... wrony. Ale nikt tego wszystkiego nie słucha, bo wiadomo, że sroka jest kłamczucha. Wiecie co? To chyba dla sroki jest krzywdzące trochę. Hmm? Zagadka numer 2 teraz będzie. Będzie? Tak. W tym momencie? Proszę bardzo. Ciekawe, czy zgadniecie. Może mieć na imię Iguasu, Detifos, albo na przykład Niagara właśnie. A z tych nam bliższych jest na przykład kamieńczyk, wilczki, albo siklawa. O, nie da rady. Chociaż niechcący podpowiedź już padła przed chwilą. Pani Irena Kwiatkowska doskonale zna odpowiedź. Pani Ireno. Największy na świecie to Niagara. Jest cudem natury, gdzie woda potężnym strumieniem spływa z wielkiej góry. Kto poda numer telefonu? 22 i 7 trójek. Tak jest. Got a new plan, gotta get herself away. Well, I better act quick, yeah, I better change my ways. Oh, maybe I'm wasting, maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it, I'm only ever lost in mine. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the bastard face kept changing and the hands, they wouldn't stop. Well, I was ripping out the battery, I received myself a shock. And to add insult to injury, I could still hear tick and talk. Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. Cassie's got a new plan, gotta get herself a break. And I try for heaven's sake. Well, I traveled to Australia and I traveled there by train. This something might sound strange to you, but on the way I came today. And I wrote to tell my family and I wrote to tell my friends. I arrived home, it was lost again and this torture never ends. Casio, Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. Sponsorem nagród jest wydawca gier planszowych Duszki i Gol. W takim razie poprośmy, aby pani Irena raz jeszcze przypomniała nam, jak brzmi nasza zagadka. Dodzwoniła się do nas słuchaczka 10-letnia Basia. Halo, halo, Basiu. Dzień dobry. Może bez podpowiedzi pani Ireny będziemy wiedziały, jak brzmi poprawna odpowiedź. Wiemy? Wiem. No, ale jesteś tajemnicza. To zróbmy tak. Po literce. Pierwsza litera to litera jaka? W. Świetnie. Druga? O. Trzecia? D. No, to teraz wiesz co, Basia. Chyba wszyscy wiedzą. Proszę bardzo, głośno i wyraźnie. Jest to? No, cały wyraz? Padnie. Proszę. Słucham? Cały wyraz już możemy powiedzieć. Wodospad. Jasna sprawa. Basiu, a co to takiego jest ten wodospad? Co to takiego jest? Może słucham? Co to takiego jest ten wodospad? To jest taki strumyk, który spada w dół, tak jakby. To jest taki strumyk, który spada w dół, a jakby Ola powiedziała? Duża rzeka, która spada w dół i płynie. Aha, Natalka, masz pomysł? Duża rzeka spada i pływa. I wpływa. No to jeszcze zerknijmy do definicji. Swobodny, pionowy spadek wody rzecznej. I tu macie wszystkie racje. Kiedy w korycie rzeki znajdzie się wyraźny próg skalny, wtedy woda z impetem, z całą swoją siłą opada. Rzecz jasna? Mogę skończyć. W dół. Basiu? Tak. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Dziękuję. Oh. greatest and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh, decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh, oh, and they come on stir. Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. No to teraz będzie zagadka numer, o, który to już numer tej audycji? 6. Oj, aż tyle zagadek było? Któż by to zliczył? No dobrze, to w takim razie zmierzmy się i z tą zagadką. Jest składnikiem wielu pysznych dań. Potrafi skutecznie odstraszać komary. Jeszcze nie wiem. Pomidor? Pomidor? Pomidor to jest taka, tak, to jest taka zabawa. Nie, nie pomidor. Ma także właściwości lecznicze. A jak większość warzyw w naszej kuchni tak naprawdę. No dobrze, będzie sól, jeszcze... Sól, pieprz. Nie, będzie już, jeszcze... Już. Wierszyk. Myślimy jeszcze? Bo jak teraz podpowiem, to będzie strasznie prosto. No. Tak? Tak. Jest z natury taka wścibska, że nam z oczu łzy wyciska. Już wiem. Cebula. Cebula. Pyszna cebula. Jakie warzywo, nawet niewielkie, wyciśnie z oczu słoną kropelkę? Cebula. No tak, cebula. A dlaczego ja o cebuli? Jak myślicie, dlaczego teraz akurat rozmawiamy o cebuli? Bo to jest nasza zagadka. Tak, bo to jest nasza zagadka. I ponieważ już za chwilę popularyzator nauki Wojciech Mikołuszko, który zresztą za chwilę odwiedzi nasze studio, postanowił zadać cebulowe pytanie. Słuchajcie uważnie, bo też zadał to pytanie wam. Pytanie brzmi, dlaczego cebula doprowadza nas do łez? Nie wiem, czy kiedykolwiek kroiliście cebulę. Być może mama i tata zabraniają wam używać noża, natomiast sama cebula jest nieszkodliwa, wręcz bardzo zdrowa. Jeżeli zatem zdarzy się, że rodzice przy was kroją cebulę, to zatrzymajcie się chwilkę i zobaczcie, że nie mija minuta, a z oczu lecą łzy. Oczy pieką i naprawdę nie jest to przyjemne, choć nie jest to też jakieś niebezpieczne ani groźne dla zdrowia. Panie Wojtku, i tu zatrzymajmy się i zapytajmy dzieci w studiu może. Dlaczego cebula doprowadza nas do łez? No właśnie, dlaczego? Cebula ma takie soki, które działają na nasze oczy. Jak się kroi, to tak bardzo płaczesz. I to nie jest takie, że to przez coś, tylko to jest przez cebulę, bo ona ma takie specjalne, chyba dla mnie to jest aromat taki, który nas doprowadza do łez, no po prostu. No po prostu, coś strasznego. No ciekawe, czy są na to jakieś sposoby, czy można się przed tym obronić? No i ciekawe też, jak popularyzator nauki na to pytanie odpowie. Ciekawe, czy nie? Ciekawe. No dobrze, proszę bardzo. Kiedy naciskamy nożem na cebulę, to przekrajamy komórki, które znajdują się w cebuli. Każde stworzenie na ziemi, roślina, zwierzę, jest zbudowane z komórek, otoczonych w przypadku roślin ścianą komórkową, które dzięki temu trzymają zawartość, nie pozwalają jej wyciec na zewnątrz. Jeżeli teraz przekroimy cebulę, to chcąc nie chcąc ileś komórek przekrajamy, ich zawartość wycieka. I to jest ważny moment, ponieważ zanim żeśmy przekroili w cebuli i w komórkach były dwie różne substancje, które nie mieszały się ze sobą. Po przekrojeniu i wycieknięciu tych substancji one zaczynają się łączyć ze sobą, a po połączeniu tworzą nową substancję, która ulatnia się, mówi się, że jest substancją lotną, zamienia się w gaz, który dociera do naszych oczu. Tam rozpuszcza się w wodzie, która nawilża nasze gałki oczne i chroni dzięki temu oczy. I łącząc się z wodą, tworzy taki kwas. On nie jest bardzo żrący, niemniej podrażnia nasze oczy. Oczy starają się jak najszybciej wymyć ten kwas i w tym momencie produkują łzy, żeby go doprowadzić do tego, żeby on wyciekł razem ze łzami. Dlatego płaczemy podczas krojenia cebuli. Bardzo mądre, prawda? Tak, może troszkę skomplikowane, ale i tak chciałem powiedzieć, że nieco uprościłem zagadnienie. Są podobno sposoby, żeby troszeczkę zapobiec temu płakaniu podczas krojenia cebuli. Na przykład cebulę można zmrozić wcześniej. Najlepsza metoda to podobno kroić pod wodą, co jest moim zdaniem dość niewygodne. Ja tam jednak wolę, jak już muszę pokroić cebulę, to po prostu przeboleć to, troszkę sobie popłakać i szybko skroić i zakończyć tę sprawę. Tak, dzięki panu Wojtkowi wiemy, w jaki sposób poskromić cebulę, aby nie wywoływała naszych, rzecz jasna, łez. No a skoro tak, to natychmiast zabieramy się za gotowanie. A jeżeli o gotowaniu mowa, to co przyrządzamy, co przygotowujemy, pieczemy, gotujemy? Nie wiem, dziewczyny, macie jakieś kulinarne doświadczenia? Ja już kilka razy robię z babcią ciasto amerykańskie. Na przykład pomagam babci pododawać składniki, pomieszać je, zrobić potem polewę na tym, dodać trochę orzechów. A czy dodajemy tam czekolady na przykład? Też? Tak. Kawę na przykład dodajemy do polewy czekoladowej. Jakie składniki jeszcze są potrzebne? Kawa, cukier. No, a jeśli do ciasta, to na pewno musi być mąka. Jajka pewnie no też, tak, nie? Troszeczkę wody. I jeszcze jabłka my dodajemy, bo my robimy amerykańskie i w środku są kawałki jabłka i orzechów. A piekarnik nastawiamy na ile stopni? No, moja babcia chyba nastawia na 180. A no, wiedziałam, że będzie dobra odpowiedź. Bo wiecie, jak chłopcy odpowiedzieli ostatnio? No, tak na 20 stopni wystarczy. Wystarczy? Tak. Nie, na 20 stopni? Tak. No, na pewno nie. Wyobraźcie sobie, że ostatnio odwiedziłam szkołę gotowania Little Chef, gdzie Katia Roman-Trzaska poczęstowała mnie jedną z najpyszniejszych zup, jakie jadłam w życiu, naprawdę. No ale trzeba było ją przygotować i przygotowywałyśmy razem. Posłuchajcie. Dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu. No i co będzie dzisiaj pysznego? Dzisiaj będzie zimna zupa, bo jest bardzo gorąco. To będzie zupa z kukurydzy i troszkę maślanki tam będzie. I będzie mocno zmrożona na taki dzień, kiedy jest 30 stopni. Mamy na stole kukurydzę, mamy cebulę białą, dużą, okazałą. Mamy czosnek, zgadza się? Mamy czosnek i mamy trzy przyprawy. Kolendrę, kurkumę i kmin rzymski. Więc trzeba pokroić cebulę. Dobra. Pół cebuli, pół czosnku. Zrobimy taką małą porcję, bo pewnie wszyscy się rozjechali na wakacje. Mhm. Teraz rozgrzewam patelnię. Będziemy smażyły cebulę, ale w międzyczasie muszę podgotować kukurydzę. Woda się gotuje? Kukurydzę gotujemy bardzo krótko. Ona już nie będzie bardziej miękka. Raczej odwrotnie, będzie bardziej twarda. A w międzyczasie usmażymy cebulkę z czosnkiem. Nalałyśmy oliwy. O, usłyszymy zaraz tą cebulę, zdaje się. Pamiętaj, żeby cebulkę bardzo dobrze zeszklić, bo inaczej będzie twarda i będzie nam chrupała. Dobrze, czyli tu mamy cebulkę i te piękne przyprawy, jeżeli przypraw nie macie wszystkich, tylko na przykład macie tylko kmin albo tylko kurkumę, to nie ma problemu, spróbujcie tą zupę zrobić z papryką. Kukurydza gotowa. Ja ją teraz wrzuciłam do zimnej wody, bo inaczej to będziemy bardzo długo czekały i będzie gorąca, a my chcemy już ją skroić. Więc niech ona sobie chwilę posiedzi w zimnej wodzie. Teraz będziemy oddzielały te kulki od reszty. Tak, musimy je tak ściąć. To jest taki moment, że dzieci powinny poprosić o pomoc rodziców. Świetnie, że o tym mówisz. Postawiłam ją, stoi prosto i ja po prostu ścinam z niej wszystkie koraliki takie żółte, piękne. Najbliżej środka trzonka, jak tylko mogę. I wrzucę te wszystkie koraliki na patelnię. Mamy na patelni czosnek, cebulę, kurkumę, kmin, jak to było? Kurkumę, kmin i kolendrę. I kukurydzę naszą. Przez chwilę przesmażę, tylko po to, żeby to się wszystko pięknie połączyło. Dobrze, Kasiu, gotowe. I teraz ostatnia część, czyli wrzucamy kukurydzę z cebulą do miksera, takiego kielichowego, on jest najwygodniejszy. I maślanki nam jeszcze brakuje, pachnie? Maślanka, tak? Ostatni składnik, 1,5 szklanki, dobra. Zamykamy i właśnie... miksujemy. Kaciu, gotowe. A to dosyć gęsta wyszła ta zupa, wiesz? Do lodówki wkładamy zupę. Zupę do lodówki na jakieś... ze 45 minut. Potem wyciągamy, od razu jest gotowa do jedzenia, prawda? Ona jest gotowa do jedzenia natychmiast, jak tylko się zrobi chłodniejsza. Bo to jest zupa, którą się je na zimno. Nie mogę się doczekać. Ja też? Czemu jest mi tak radośnie i wesoło? To ten zapach, co roznosi się wokoło. Zgadłeś, drogi Teodorze, jestem w dobrym muchomorze, bo przepisy na przysmaki nowe znam. Bardzo dobre muchomory. A nie będziesz po nich chory? Nie, nie będę, to specjalne muchomory. Zobacz sam. Jajka oraz pomidory, ach to takie muchomory. A do tego krasnoludki, rzodźkiewkowe, mniam, mniam, mniam. Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło? To ten zapach, co roznosi się wokoło. Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym muchomorze, bo przepisy na przysmaki słodkie znam. Z truskawkami cud nad cudy. Czy to też jest krasnoludek? Ale skądże tort serowy cud nad cudy? Zobacz sam. Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus. Mniam, mniam, mniam. Zagadkowa niedziela. Dobra. Bajki, grajki to były, zgadza się? Tak. Mhm, nasze ulubione bajki, grajki. A ja ciekawa jestem, czy ktoś z was wie, czy któraś z was wie, co znaczą te dwa słowa, uwaga, pełna koncentracja, terefere. Terefere. No, co to znaczy terefere? Ola. Natalia. Dobrze, to z czym mam kojarzy się? Kojarzą się te dwa słowa. Terefere. Terefere. Ja przed chwilą mówiłam, że wy macie taką wyobraźnię. No. I na pewno coś wymyślicie. To co teraz robimy? Perefery, no mi się trochę kojarzy z fair play. Tak jak? Fair play. Dźwiękowo. Odezwała się do nas pani Iwona Krynicka. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Pani Iwona, a co dla pani oznaczają te dwa słowa, te refery? No, kiedyś oznaczały zabawę i takie troszeczkę przymrużenie oka, a w tej chwili te refery oznacza dla mnie przede wszystkim festiwal książki dla dzieci. Jestem tu po to, żeby wszystkich zaprosić na niesamowite wydarzenie, które będzie miało miejsce w przyszłym tygodniu, w piątek, w sobotę i w niedzielę. Po raz drugi. Po raz drugi, bo to już jest druga edycja, tylko tym razem będziemy się bawili w Zamku Jazdowskim, w Centrum Sztuki Współczesnej, na dziedzińcu. Będzie tam wspaniałe miejsce udostępnione nam przez CSW i zapraszamy serdecznie. To ja powiem tak. Konstantynopolitańczykowianeczka. To jest jeden z najdłuższych polskich wyrazów. Ciekawe, jak długi może być najdłuższy wiersz? No, mamy nadzieję, że będzie po prostu gigantyczny. Podczas festiwalu będziemy pisali najdłuższy wiersz świata. Zapoczątkowała ten wiersz pani Wanda Chotomska. Na pewno wszyscy pamiętamy tę autorkę, która no jest jedną z najfajniejszych, najważniejszych autorek w polskiej poezji dla dzieci i autorką książki pod tytułem Te refery, bo to wszystko wokół tego się kręci. Od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło. Wiersz, który napisała pani Wanda, nazywa się Zgubiony uśmiech. Powstały cztery pierwsze wersy i my będziemy dopisywali ciąg dalszy. W związku z tym zapraszamy wszystkie dzieci i wszystkich rodziców, bo absolutnie każdy może dopisać jeden wers, dwa, trzy, ile będzie miał ochotę. Całe zwrotki serdecznie zapraszamy. To bardzo proszę, aby potem ten wiersz zwinąć w rulon, największy rulon świata, przynieść do zagadkowego studia i co? I tak do grudnia będziemy czytać? No, wszystko zależy od tego, ile wszyscy razem tego napiszemy. No każdy może poczuć się twórcą i o to też chodzi, prawda? Żeby nie tylko czytać, ale też próbować przynajmniej. Zdecydowanie tworzyć. Tak, ponieważ cały festiwal wymyślony został w ten sposób, żeby po pierwsze pokazać naszym dzieciom, czytelnikom książki, które powstają w Polsce i są naprawdę wspaniałe i przepiękne, a po drugie, żeby przede wszystkim przedstawić im autorów i ilustratorów i różne osoby, które w ogóle związane są ze światem wydawniczym, z książką dla dzieci. Dlatego tak naprawdę podczas festiwalu bawimy się razem z książką. To znaczy, będziemy bawili się w czytanie, będziemy się też bawili w ilustrowanie, będziemy się bawili w eksperymentowanie, co jest też niezwykle fajne, bo książka dla dzieci to tak naprawdę jest nieskończona ilość możliwości tego, co można robić. Książkę można czytać, żeby się troszkę lepiej poczuć, książkę można czytać, żeby sobie poprawić humor, żeby się pośmiać, ale też po to, żeby się czegoś fajnego, mądrego dowiedzieć. A te eksperymenty z książką na czym będą polegały? No tutaj mamy fantastycznego gościa, ponieważ będzie na festiwalu pan Wojtek Mikołuszko. Jak wiemy, częsty gość zagadkowej niedzieli i pan Wojtek będzie robił z nami eksperymenty. No za chwilę doświadczymy tego na własnej skórze, bo już po godzinie 8 pan Wojtek będzie tutaj razem z nami. Ja nawiążę jeszcze do festiwalu Te refery i zapytam tak, dziewczyny, ostatnia szansa na pobudzenie waszej wyobraźni. Gotowe jesteście? Tak. Jak sądzicie, jak mały może być najmniejszy słoń świata? Co za pytanie. Taki calineczek, co? Taki calineczek. Ja mogę tylko wam podpowiedzieć, że najmniejszy słoń świata po to, żeby nie urosnąć, może jeść tylko jeden fistaszek dziennie. A no proszę. I można sobie wyobrazić, tak? No. Pani Iwono, zazwyczaj pytamy o to w drugiej zagadkowej godzinie, bo mam swoje poczytajki czy tadełka, ale zapytamy teraz, bo jestem bardzo ciekawa, która spośród wszystkich książek świata jest pani ukochaną książką dzieciństwa? To jest bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę najtrudniej chyba wybrać tę jedną najukochańszą, bo jak wiemy, dzieciństwo trwa parę ładnych latek i wtedy nam się te preferencje troszeczkę zmieniają, ale gdybym tak miała obudzić się w środku nocy i wymienić jeden tytuł, to myślę, że dzieci w bulerben. A jednak, one już są na naszej zagadkowej półce, prawda? Ale widzi pani uśmiechy dziewczyn? Tak, to widzę, to wybór. Jest świetne. Astrid Lindgren, w ogóle chyba każdy tytuł jest świetnym wyborem. To przy okazji też państwa zaproszę, ponieważ ambasada Szwecji podczas festiwalu będzie prezentowała nam książki szwedzkie, szwedzkie książki dla dzieci, takie, których jeszcze nie znamy w Polsce, i będzie nam poszerzała horyzonty, ponieważ tak naprawdę do tej pory Szwecja kojarzyła nam się chyba głównie z Astrid Lindgren, a tych propozycji jest dużo, dużo więcej, więc będzie również do obejrzenia wystawa. Pani Iwono, to tak na koniec zapytamy jeszcze, do czego człowiekowi potrzebne są książki? Do tego, żeby każdy dzień był fajniejszy. Pamiętam, jak zadałam to pytanie a dzieciakom w przedszkolu i one powiedziały, no do pitulania. No bo jak mama czyta, to pitula. Jasna sprawa. To jest bardzo dobre przesłanie i mam nadzieję, że będziemy mieli dużo książek do przytulania podczas festiwalu. Na festiwalu będzie także nasza redakcyjna koleżanka, Kasia Pruchnicka, będzie Ewa Świerżeska, która napisała książkę Co czytali, kiedy byli mali? Tak, i to będzie warsztat tak naprawdę bardziej dla rodziców niż dla dzieci, ponieważ na festiwalu prosimy o przybycie nie tylko dzieci, ale również rodziców, bo dla nich mamy też specjalne propozycje. Pani Iwona Krynicka zachęca, zaprasza nas wszystkich do wzięcia udziału w festiwalu książki dziecięcej Tere Fere. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękujemy. På gården har vi en trampolin. Det är en jättestor tamburin. Studsmatta som alla hoppar på. Alla ungar från vårt kvarter. Och varje dag blir vi fler och fler. Det är en ständig fest här på vår gård. Pappa sa att nu finns det hopp. Mer än någonsin i denna tropp. Och skulle visa hur man gör en volt. Trampolin, en trampolin, en trampolin. Det är en jättetamburin som vi hoppar på. Trampolin, en trampolin, en trampolin. Tar sats och så. Försöker träden stoppa nå. Mamma prövade hon också. Och glömde givetvis spisen på. Så soppan brann i botten faller av. Oj, nej, usch! Farfar slängde sin käpp så käckt. Skulle visa för samlad släkt. Men då tappade han lösten där natt. Det var kaos och karneval. Yra ungar på drulleball. Alla tycks ju redan veta att vi har en trampolin, en trampolin, en trampolin. Det är en jättetamburin som vi hoppar på. Trampolin, en trampolin, en trampolin. Tar sats och så. Försöker träden stoppa nå. Zapraszamy do reklamy. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i wielkie sportowe emocje. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Już dziś sprinterski etap. 226 km. Meta Bydgoszcz, ulica Ogińskiego. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Niedziela, 3 sierpnia, jest 8. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Prawo i Sprawiedliwość skarży się na cenzurę. Chodzi o kampanię billboardową, aferę taśmową i słowo sitwa. Zarzuty zniszczenia mienia usłyszą dwaj mężczyźni, którzy w Warcie podpalili dwa radiowozy. Ponad 70 koncertów słuchało ponad 500 000 osób. To jest po prostu rewelacyjny klimat, są rewelacyjni ludzie. W Kostrzenie nad Odrą zakończył się 20. przystanek Woodstock. W Polsce znów zaczyna obowiązywać cenzura, skarży się prezes Prawa i Sprawiedliwości, a chodzi o billboardy, które pojawią się na ulicach całego kraju. Obok zdjęć Donalda Tuska, Elżbiety Bieńkowskiej, Radosława Sikorskiego i Bartłomieja Sienkiewicza miało być na nich słowo sitwa. Będzie jednak słowo władza, bo na tę pierwszą wersję billboardów nie zgodziła się firma, która miała je powiesić. Na pierwotnym projekcie billboardu, który został zaprezentowany dziennikarzom podczas konferencji prasowej, widać postaci czwórki polityków PO, logo Platformy i dwa hasła. Według Jarosława Kaczyńskiego firma reklamy zewnętrznej miała zastrzeżenia do hasła, by żyło się lepiej sitwie, a konkretnie do słowa sitwa, dlatego zastąpiono je słowem władza. Nie mieliśmy innego wyjścia, bo zapłaciliśmy, więc wobec tego billboard byłby puste, ale to jest sytuacja naprawdę w Polsce nowa. Zaczyna obowiązywać cenzura, mówił prezes. To jest w naszym przekonaniu sitwa i dla nas to było jasne od samego początku, ale jeżeli ktoś to nie wierzył, no to po taśmiach może nie wierzyć tylko wtedy, jeżeli jest głuchy i ślepy. Drugi z napisów umieszczonych na billboardzie głosi: taśmy, rachunki nie kłamią. Czas na zmianę. Prawo i Sprawiedliwość z sobotnią konferencją prasową rozpoczęło wakacyjną akcję związaną z aferą taśmową. Monika Gosławska, Polskie Radio. Prawdopodobnie dziś zarzuty usłyszą podejrzani o podpalenie samochodów na policyjnym parkingu w Warcie. Spłonęły dwa radiowozy i prywatne auto jednego z policjantów. Tuż po zatrzymaniu podejrzani nie przyznali się do winy, byli pijani. Sprawcy wybili w pojazdach szyby, następnie wlali do środka benzynę i je podpalili. Jak mówi starszy aspirant Paweł Hojnowski, auta doszczętnie spłonęły. Już po 3-4 godzinach od tego zdarzenia policjanci wstępnie wytypowali dwie osoby, które mogą mieć związek z tym zdarzeniem. Obie osoby zostały zatrzymane, usłyszą zarzut zniszczenia mienia. Za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawcy to mieszkańcy Warty, mają 21 i 22 lata. Byli wcześniej notowani. Wojciech Muzal, Radio Łódź. Amerykanin zarażony wirusem Ebola jest już w Stanach Zjednoczonych. Dr Kent Brantley, który pracował w Liberii w zachodniej Afryce, będzie leczony w specjalistycznym szpitalu w Atlancie. Samolot, którym przetransportowano doktora Brantley, wylądował w bazie sił powietrznych Dobbins w Marietta koło Atlanty. Stamtąd pacjenta przewieziono ambulansem do szpitala Uniwersytetu Emory, który jest jedną z najlepszych amerykańskich placówek zajmujących się groźnymi chorobami zakaźnymi. Chory lekarz zostanie umieszczony w oddzielonej od reszty szpitala izolatce. Lekarze i pielęgniarki, którzy będą opiekować się pacjentem, zgłosili się do tej pracy dobrowolnie. W ciągu najbliższych godzin do Atlanty przyleci także zakażona wirusem Ebola Amerykanka Nancy Wrightbull, która również pracowała jako wolontariuszka w Liberii w tym samym szpitalu co dr Brantley. Amerykańskie władze uspokajają mieszkańców okolic szpitala, że nic im nie grozi. Jak dotąd prawie nikt nie zgłasza obaw i zastrzeżeń do decyzji o sprowadzeniu do kraju rodaków z groźnym wirusem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zwycięstwo było bardzo blisko. Nasi żużlowcy w drużynowym Pucharze Świata zajęli jednak ostatecznie drugie miejsce. Mistrzostwo przegrali z Duńczykami o jeden punkt. W ostatnim biegu, na ostatnim wirażu, Janusz Kołodziej dał się wyprzedzić Nilowi i Kristensowi Inversinowi, co dało zwycięstwo Duńczykom w całym turnieju. Były żużlowy reprezentant Polski Krzysztof Cygielski przyznaje. Na pewno jest żal, bo to było na wyciągnięcie ręki. Po pierwsze świetna seria pierwsza, duża przewaga. Dwa ostatnie wyścigi też nie ułożyły się dobrze, bo Piotrek Protasiewicz się przewrócił, a Janusz nie dowiózł dwóch punktów, więc na pewno niedosyt jest duży. Dania pierwsza, Polska druga, a brąz przypadł Australii. 20. przystanek Woodstock przeszedł już do historii. W Kostrzenie nad Odrą bawiło się 750 tysięcy ludzi. Uczestnicy festiwalu przekonują, że tegoroczna impreza obfitowała w niezapomniane chwile. Po pierwsze dobyłyśmy pierwszy raz, więc podobało nam się wszystko. To jest po prostu rewelacyjny klimat, są rewelacyjni ludzie, a koncerty koncertami. Miłość, kultura. Nie no, spotkamy fantastycznych ludzi, zawsze z którymi możemy się w ogóle wszystkim podzielić. Koncerty nam się podobają i to, że wszyscy świetnie się potrafią bawić. Tegoroczny Woodstock to 75 koncertów na czterech scenach, a także dwa rekordy Guinnessa. Największe liczby osób z pomalowanym ciałem oraz na najliczniejszą sztafetę na rowerze stacjonarnym. To był Serwis Trójki. Dziś w całej Polsce znów dużo słońca, burze i deszcz jedynie na południu i zachodzie. Upał w ciąg dalszy. W Zakopanem termometry pokażą 28 stopni, w Zielonej Górze 30, w Gdańsku, Poznaniu i Suwałkach 32, a w Białymstoku i Warszawie 33 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 4, 3, 2,